ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทวัชเช้าเรื่องระวังชีวิตจะเป็นเศษสวะในสังสารวัฏโดยพ่อท่านสมณโพธิรักเมื่อวันที่14มิถุนายน2546ที่พุทธสถานสติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ ใครๆเราได้สำเนียกได้ฟังดูที่อาตมาได้เทศเมื่องานอบรมสัมมนาครูที่ผ่านมานี่ก็คงจะได้ฟังบ้างนะซึ่งอาตมาได้ย้ำยืนยันว่าคนเราเนี่ยเกิดมาเพื่อการศึกษาแต่คนเราไม่มีการศึกษาไม่ใส่ใจในการศึกษาตั้งใจภาคเพียรปฏิบัติประพฤติเพราะศึกษานี่มันจะต้องศึกษาทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทถ้าไม่ได้ศึกษาก็เท่ากับสวะเศษสวะเศษสวะในวัฏสงสารเศษสวะในวัฏสงสารหมายความว่าอะไรก็หมายความว่าก็เหมือนเศษสวะที่ลอยอยู่ในน้ำนั่นแหละมันไม่มีกำลังอะไรมันไม่รู้เรื่องอะไรหรอกกระแสน้ำจะพัดไปไหนมันก็ไปเข้าไปซ้ายไปขวาจะวิ่งเร็ววิ่งช้าตามกระแสน้ำมันจะกระแสน้ำหมุนมันก็ดูดลงไปใต้บาดาลมรสุมมามันก็พัดซัดขึ้นฟังบินขึ้นบนอะไรก็ตามแต่เอาไปชนนั่นไปซัดกับอันนี้ก็อะไรก็แตกแหลกรานไปหมดไม่ได้มีอะไรเป็นสมบัติของตัวไม่มีน้ำหนักไม่มีฤทธิ์ไม่มีแรงอะไรนั่นคือเศษสวะคำว่าเศษสวะมันก็ลอยไปตามเหตุปัจจัยของสิ่งที่มันมากระทบกระแทกกระทุ้งเอาคนมีลักษณะอย่างนั้นจริงๆที่ไม่ได้ศึกษาสัจธรรมพระพุทธเจ้าจะวิ่งทวนน้ำจะขับดันตัวเองเข้าไปสู่ทิศทางที่ตนต้องการไม่ได้เศษสวะวัฏสงสารหรือเศษสวะในสังสารวัฏก็เหมือนกันวัฏสงสารหรือสังสารวัฏก็เป็นเศษสวะอย่างนั้นลองไปไตร่ตรองดีๆไปคิดดีๆคนเราเนี่ยถ้าไปศึกษาอะไรก็แล้วแต่แม้แต่ที่สุดไปศึกษามหาวิทยาลัยทั้งโลกแล้วก็เรียนจบไปด็อกเตอร์ต่อให้ได้มา7ใบเขาก็คือเศษสวะอยู่นั่นเองเศษสวะแล้วยิ่งเป็นสวะที่ปรารถนาแรงโลกโมโทสันทำตัวเองให้เป็นตัวเบิ่มๆโตๆก้อนสวะกอใหญ่ๆที่มันจะกอใหญ่ๆแต่ไม่มีฤทธิ์ในตัวเองแตกกระจายได้ง่ายกระทบกระแทกง่ายอะไรก็อะไรมาก็เจออุปสรรคของโลกไม่ว่าจะเป็นแรงน้ำแรงลมแรงอะไรมาซัดเอาก็เจอไปทั้งนั้นนะเพราะเขาไม่รู้จักว่าชีวิตคืออะไรชีวิตต้องการอะไรชีวิตควรจะดำเนินไปทำกายกิริยากายวาจาใจของเราให้เป็นอย่างไรจึงจะดีจึงจะประเสริฐเขาไม่รู้เขารู้แต่ว่าเขาจะทำอะไรตามที่เขาทำแล้วเขาจะได้ราคาได้ค่าแรงงานค่าความคิดได้เฉยๆได้โดยที่ว่าตัวเองจะได้มาโดยทางใดก็แล้วแต่ได้มีแต่โลภลาภยศสรรเสริญโลกียสุขได้มาแล้วก็เอามาบำเรอตนเสพสุขให้กิเลสหนาขึ้นหนาขึ้นไปเรื่อยไม่รู้เรื่องเรื่อยมาจะเสพสุขนี่ก็ใส่อะไรมาก็บำเรอจิตที่ตัวเองต้องการได้สมใจตามสมมุติใครสมมุติอะไรมาก็ลงเชื่อโลกเขาหมดก็ว่าอย่างงั้นดีอย่างงั้นดีอย่างนั้นอะไรน่าได้น่ามีก็ว่าไปแล้วเขาก็ต้องการมาบำเรอแก่ตนถ้ามีอำนาจมากมีลาภมากมียศมากมีสรรเสริญมากมีทางได้ทรัพย์สินคารมามาก ก็ใช้ทรัพย์สินคานไปกวาดซื้อกอบโกยอะไรเอาไว้เป็นของตัวของตนไปมหาศาลเสร็จแล้วก็ตายจากสิ่งนั้นไปแต่กรรมกิริยาที่ตัวเองที่ได้ไปกอบโกยไปห่อมาเป็นของตัวของตนก่อนตายนั่นน่ะมันก็ตนมีมากมีมายแต่ที่จริงน่ะเสียทั้งนั้นแหละโลภโมโทสันกอบโกยมาอะไรต่ออะไรก็ยึดครองมาแต่แล้วตัวเองก็ต้องตายจากไปสิ่งเหล่านั้นที่เป็นของโลกีง่ายๆนั่นไปโดยไม่เข้าใจเลยว่าชีวิตของคนนั้นขึ้นอยู่กับจิตวิญญาณเป็นประธานจิตวิญญาณเป็นหลักจะสุขจะทุกข์จะทำให้มีคุณค่าประโยชน์อะไรกันต่างๆนานาก็จิตวิญญาณเป็นหลักจิตวิญญาณฉลาดจิตวิญญาณเชี่ยวชาญทั้งฉลาดทั้งเชี่ยวชาญเราจะฝึกอะไรก็แล้วแต่ฝึกหัดทางฝีมือเนี่ยเราก็ใช้จิตวิญญาณเป็นตัวคุมจิตวิญญาณเป็นตัวกำหนดจะมีฝีมือก็ใช้จิตวิญญาณคุมจิตวิญญาณศึกษาจิตวิญญาณเรียนรู้กำหนดนักดนตรีจะเล่นเป็นโนแคล้วคล่องมือซ้ายมือขวาขยับไปสั่งการให้มือซ้ายดีดนิ้วนั้นมือขวาดีดนิ้วนี้ดีดทีละ2นิ้วทีละ5นิ้วอะไรก็แล้วแต่จิตวิญญาณเป็นตัวกำหนดสั่งพวกนั้นทั้งนั้นเลยได้ก็เกิดความชำนาญฝึกปรือไปด้วยจิตวิญญาณก็ได้รับการฝึกฝนได้รับการอบรมให้มีความชำนาญเชี่ยวชาญจิตวิญญาณทั้งนั้นเป็นตัวประธานหมดถ้าเราไปหลงว่าโอ้อันนี้ดีอันนี้มันเอาเวลาไปฝึกเชี่ยวชาญในการเตะฟุตบอลเราก็จะเก่งเตะฟุตบอลแล้วมันมีค่าไหมมีประโยชน์ไหมมีคุณค่าต่อตนต่อผู้อื่นต่อตนก็คือมีคุณค่าที่ทำให้ตนเองเนี่ยได้รับสิ่งที่เป็นคนอื่นได้ประโยชน์คนอื่นได้ประโยชน์นั่นก็คือคนอื่นได้ยังชีพอยู่ไปรอดคนอื่นได้หายจากเกิดแก่เจ็บตายจริงๆแล้วมันก็บำเรออารมณ์เท่านั้นเองสนุกแม้แต่เล่นเปียโนก็ตามหรือแม้แต่อารมณ์ไม่ตรงไม่ดำบำเรออารมณ์แต่เป็นองค์ประกอบในการทำให้ตัวเองเนี่ยมีปรัชญาอะไรขึ้นมาดูแต่ฟุตบอลก็มีปรัชญาฟังเปียโนเขาเล่นก็มีปรัชญาถ้าเขาทำให้มีปรัชญาจริงๆให้รู้สึกว่าเออดูแต่ฟุตบอลคราวนี้รู้สึกว่าดีนะมันให้ปรัชญาในการอดทนให้ปรัชญาในการที่เสียสละให้ปรัชญาในการสร้างสรรค์อย่างนั้นอย่างนี้อ้าวก็ดีไปฟังเขาเล่นเปียโนแล้วมันก็ให้เกิดจิตใจที่เจริญอย่างนั้นอย่างนี้เป็นปรัชญาอย่างนั้นนี้ซ้อนลงไปอ้าวก็ดีไปแต่ถ้าฟังแล้วก็แต่บำเรอโอ้ไพเราะสนุกมันสะใจอะไรเฉยเฉยไม่ได้เกิดปรัชญาอะไรเลยมันก็มอมเมาเฉยเฉยลงทุนลงแรงคนที่ไปมันประกอบอยู่ที่เงินกับยกย่องกันลาภยศได้สรรเสริญได้ยศคนที่ทำถ้าได้มาแล้วมันก็ลบค่าของตัวเองไปเป็นหนี้ในก็ซับซ้อนในเรื่องของวิบากต่างๆเพราะการศึกษาที่จะรู้ว่าเราจะทำกรรมการงานหรือการกระทำอะไรถ้าทำแล้วมันมาเกิดคุณค่าสร้างสรรค์ทำให้คนได้รับสัมผัสแล้วหรือได้ให้คนไปแล้วคนรับไปแล้วเขาเกิดประโยชน์มากขอให้เกิดการพัฒนาเกิดการเจริญงอกงามเกิดเป็นคนดีคนประเสริฐเกิดเป็นคนที่มีคุณค่าต่อสังคมถ้ามันไปอย่างนั้นได้มันก็วิเศษถ้านักร้องไอ้คอนเสิร์ตมันร้องแล้วคนมาฟังคอนเสิร์ตแล้วมันก็ไปเป็นคนที่มีคุณค่าต่อสังคมมันก็ดีแต่ไอ้คนไปฟังนักร้องคอนเสิร์ตส่วนมากมันไปติดยามันไปมั่วกามมันไปอะไรกันเละเทะมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรมันก็ไม่มีคุณค่าอะไรคนไปดูบอลไปดูมวยไปดูอะไรเสร็จแล้วมันก็เละเทะมันไม่ได้เกิดการรังสรรค์ให้เป็นคนเกิดเป็นคนที่มีคุณค่าต่อสังคมอะไรไปมันก็ไม่ได้เรื่องอะไรเพราะการเลือกการงานให้เป็นการงานอันประเสริฐเป็นการงานเป็นสัมมากัมมันตะหรือแม้แต่ที่สุดทำการงานอันนั้นจริงๆเป็นอาชีพเลยเป็นงานหลัก เป็นงานจริงจังเป็นงานที่ตั้งใจทำอยู่ส่วนใหญ่ส่วนมากของชีวิตเรียกว่าอาชีพแล้วก็เป็นคุณค่าประโยชน์ต่อท่านการศึกษาของพระพุทธเจ้านั้นศึกษาทั้งในการฝึกฝนสังกัปปะวาจากรรมมันตะอาชีวะฝึกฝนทั้งการเรียนรู้ที่จะมีโพธิปักขิยธรรมลดละกิเลสตนเองในตัวหรือเพ่งเล็งกล้าในอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาทั้งฝึกฝนทั้งการงานน้อยใหญ่ของเพื่อนสาธรรมิกเพื่อนพรหมจรรย์ฝึกฝนทั้งสองด้านและมันได้ไปด้วยกันเพราะการฝึกฝนงานเกี่ยวข้องกับวัตถุเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์เกี่ยวข้องกับสังคมเกี่ยวข้องการกระทบสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเกี่ยวข้องทั้งการเป็นอยู่ในการดำเนินชีวิตแล้วการกระทบสัมผัสเหล่านั้นเป็นสัมผัสเป็นปัจจัยตามปฏิสมุปบาทมีสัมผัสเป็นปัจจัยแล้วมันก็จะเกิดตัณหาเกิดอุปาทานแล้วก็เกิดภพเกิดชาติเกิดโศกทุกขะเกิดโศกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาตเพราะฉะนั้นถ้าเราอวิชชามาตั้งแต่ต้นก็จะเกิดอวิชชาก็ก่อให้เกิดสังขารสังขารก็เกิดวิญญาณวิญญาณก็เกิดนามรูปนามรูปก็เกิดสัญตนะสัญตนะก็เกิดผัสสะพอเกิดผัสสะก็เกิดภพเกิดเวทนาและเราก็ไม่รู้จักเวทนาไล่เรียงไม่ทันวิเคราะห์วิจัยไม่ออกปรับปรุงเวทนาเวทนาเป็นตัวหลักในการใช้สติปัฏฐานปฏิบัติเพราะผัสสะแล้วปรับเวทนาเป็นเนกขัมมะไม่เป็นก็เกิดภพก็ขออภัยเกิดตัณหาเกิดตัณหาเกิดอุปทานแล้วก็เกิดภพเกิดชาติเกิดไปตลอดสายทุกขโทมนัสไปตลอดสายเพราะงั้นผู้ใดเป็นผู้ที่อวิชชาก็ต้องมีสังขารมีวิญญาณมีนามรูปมีสลายตนะมีผัสสะแน่นอนอวิชชาก็เป็นตัวโง่มาตลอดสายเพราะจากผัสสะที่จะมาพิจารณาเวทนาในเวทนาพิจารณากายในกายเวทนาเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมทำไม่เป็นไม่เป็นผัสสะก็ผัดไปเมาไปกับผัสสะโอ้มันดีสวยดีรอดีอร่อยดีอะไรดีดีดีไปกันหมดเลยแล้วก็ไม่เคยได้มีโจทย์ปฏิบัติอะไรมีแต่บำเรอเพราะฉะนั้นปฏิสมุติบาททั้งสายมันก็จะอวิชชาหนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นทวนไปก็มีแต่หนาขึ้นไปหาอวิชชาเสริมพบชาติหนักขึ้นแล้วก็ไปเลยตัณหาหนาขึ้นไปหาอวิชชาหนักยิ่งขึ้นสังขารก็ยิ่งปรุงมากขึ้นไม่รู้เรื่องอะไรแต่ถ้าเราได้ศึกษาจริงๆแล้วตั้งแต่รับความรู้ไปอย่างน้อยก็เป็นความรู้ทางปริยัติเป็นสมาธิฐิต้นๆเสร็จแล้วเราก็ไปปฏิบัติก็ให้เกิดรู้เท่าทันสังขารรู้เท่าทันการปรุงแต่งเพราะเรารู้จักสติปัฏฐาน4เรารู้จักวิธีเมื่อมีผัสสะแล้วเราก็อ่านกายอ่านนอกอายตนะต่างๆก็ไหลทั้งนอกทั้งในเรียนรู้ตั้งแต่ผัสสะอะไรเป็นอารมณ์อย่างไรเวทนาเป็นอย่างไรสุดท้ายก็วิเคราะห์ออกว่าอย่างนี้เป็นตัณหาเป็นกามเป็นพยาบาทเป็นนุ่นเป็นนี่อะไรต่างๆแล้วเราก็มีวิธีสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาลดละได้คนยิ่งทำงานมากเกี่ยวข้องกับมนุษย์มากโจทย์ก็ยิ่งมากแหลมคมลึกซึ้งหลายเล่หลายเหลี่ยมพระผู้ใดมีจิตมุทุโพเตกัมมนิเยทีเตอนิจจปเตเพราะปฏิบัติได้จะสั่งสมความแววไวความดัดได้ง่ายจิตจะเป็นจิตหัวอ่อนง่ายขึ้นมุทุพุทธธาตุจิตหัวอ่อนง่ายขึ้นต่อการรับรู้และเร็วทันและดัดได้ปรับได้เจโตก็คือตัวจิตสามารถปรับให้กิเลสมันลดลงได้เร็วเจโตก็ลดกิเลสลงรู้เท่าทันก็เรียกว่าปัญญาปัญญารู้เท่าทันจิตหัวอ่อนรู้เท่าทันกรรมกิริยาที่เราทำก็เป็นกรรมนิยะหรือกรรมัญญา เป็นการงานที่เหมาะที่ควรที่ดีขึ้นเรื่อยเพราะฉะนั้นจิตของคนก็เจริญขึ้นการงานก็เจริญขึ้นไปด้วยกันเหมือนแม่โคแม่ลูกอ่อนเลี้ยงลูกด้วยเด็มหญ้าให้ตัวเองไปด้วยพร้อมกันบางคนที่ได้ฝึกนะถูกทางก็จะเป็นคนที่มีมรรคองค์8ครบสมบูรณ์สังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะก็เจริญไปเรื่อยๆสมาธิเป็นสัมมาสมาธิก็แข็งแรงตั้งมั่นเป็นทีเตอเนจปเตขึ้นไปเรื่อยปัญญาสัมมาญาณก็เกิดปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาผลธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์สมาธิทิมรรคังคะเจริญขึ้นเรื่อยๆสมาธิทิก็เจริญขึ้นเรื่อยธรรมวิจัยก็เชี่ยวชาญขึ้นเรื่อยมรรคังคะก็คล่องสบายนะมีชีวิตปฏิบัติอยู่ทั้งการดำรินึกคิดช่วยคนก็เร็วตนเองก็หลุดพ้นไปเรื่อยวาจาก็ดีพูดก็เป็นประโยชน์ต่อตนต่อท่านจนเราหมดกิจหมดงานจบกิจกิเลสหมดนะหมดกิจตนก็เหลือแต่กิจผู้อื่นต่อไปก็อยู่กับสังคมนี่แหละแคล้วคล่องว่องไวนะมีสังกัปปะมีความดำริไม่มีกามไม่มีพยาบาทไม่มีวิหิงสามิจฉาสามของสังกัปปะดับสนิทนะมิจฉาวาจา4ก็ไม่มีมิจฉากัมมันตะ3ก็หมดมิจฉาอาชีวะ5สบายทำงานฟรีไม่มีลาบแหลกลาบไม่หมอบตนในทางผิดไม่ตลบตะแลงอะไรแล้วไม่มีการทุจริตไม่มีการโกงไม่มีการหลอกไม่มีการเลวร้ายอะไรแล้วมีแต่ประโยชน์ท่านแล้วก็จะมีแต่ความเชี่ยวชาญมีแต่การงานที่จะเชี่ยวชาญไปเรื่อยแล้วก็จะรู้โลกโลกวิถีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจะรู้ว่าโอ้สังคมขณะนี้มีอุปสงค์อะไรมีความต้องการอะไรแล้วเราก็จะช่วยเขาอุปทานซัพพลายอะไรต่ออะไรให้แก่สังคมก็เป็นคนมีคุณค่ามีประโยชน์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเหมือนกับพวกเราทุกวันนี้งานการมากขึ้นทำให้รายได้มากขึ้นแล้วสังคมก็เข้าใจเรามากขึ้นการสัมมนาครูหรือว่างานอโศกรำลึกผ่านมาเนี่ยมีอะไรต่ออะไรสัมพันธ์มีอะไรเกิดขึ้นคนข้างนอกข้างในเกี่ยวข้องมากขึ้นเราก็รู้จักวิธีการที่จะสัมพันธ์กับสังคมดีขึ้นขยันขึ้นรู้จักหน้าที่ที่ควรจะกระทำในฐานะเราเป็นเจ้าภาพไม่ถือตัวถือตนรู้จักก็ควรจะทำให้ประสานสัมพันธ์อย่างไรไม่ดูเสียธรรมและก็ไม่ดูมันไปกระทบสัมผัสกระแทกกระทุ้งอะไรใครยังไงก็ปรับตัวไปเรื่อยผลก็ขยายดีขึ้นแต่คนที่จะขยายคนที่จะขยับเข้ามาเนี่ยยังยากแต่ตัวพวกเราเนี่ยดีขึ้นไปเรื่อยๆจะเห็นได้ว่าแต่ละคนเรามีการเจริญเราปฏิบัติธรรมถ้าเราอ่านจิตเป็นวางจิตเป็นมันจะมีอัตโนมัติเข้ามาในตัวโดยบางทีเราอ่านไม่รู้หรอกบางทีเราไม่รู้จิตของเราแต่เราก็รู้สึกว่าเราทนได้ง่ายขึ้นโดยไม่ลำบากก็คือเป็นฌานได้โดยไม่ยากได้โดยลำบากไม่ลำบากในฌานทั้ง4หมายความว่าจิตของเราเนี่ยฌานนี่คือจิตของเรามันจะรู้เท่าทันมันจะเพ่งรู้แล้วก็เพ่งเผาฌานนี่คือการเพ่งรู้และเพ่งเผามันรู้มันก็คือเกิดวิเคราะห์วิจัยนั่นแหละเกิดสติปัฏฐาน4สมัตปัฏฐาน4อิทธิบาท4มันจะเกิดถ้าเข้าใจแล้วมันรู้สึกมันไม่ได้ไปทํางานเราทำงานอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ได้เงินไม่ได้ลาภยศสรรเสริญโลกิยสุขไม่ได้โลกธรรมแต่มันก็ยินดีมันมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสามันมีอิทธิบาทเราทำงานกับเพลินยินดีแล้วก็ขยันเพิ่มขึ้นวิริยะเอาใจใส่มากขึ้นแล้วเราก็มีสมประทานมันสังวรประทานไปในตัว แล้วมันก็มีประหารประทานไปในตัวเออเราได้ละกิเลสเราได้แข็งแรงขึ้นนะจิตของเรารับได้แต่ก่อนนี้เรารับไม่ได้ตอนนี้เราดีขึ้นแข็งแรงขึ้นมีประหารประทานมีภาวนาประทานมีผลได้นี่เป็นภาษาที่พระพุทธเจ้าตรัสตราตั้งให้ตรวจสอบแต่บางทีเราก็ไม่เข้าใจเออเราได้ประหารเมื่อไหร่เราเป็นภาวนาประทานมันเกิดผลเมื่อไหร่เราไม่ค่อยจะรู้กันใช่ไหมมันไม่ได้บอกมาว่าพอได้ปั๊บก็มีคนมาประเมินผลอ้าวได้แล้ว1คะแนนได้แล้ว2คะแนนได้แล้ว5คะแนนใช่มั้ยมันไม่มีมาบอกแต่ปฏิบัติถูกต้องจริงอยู่ด้วยกันไปเนี่ยมันเกิดเจริญอยู่ตลอดเวลาพวกเราเนี่ยอาตมาเห็นความเจริญเป็นแต่เพียงว่าพวกคุณไม่มีวิชาอย่างเก่งเท่านั้นเองไม่สามารถที่จะอ่านวิปัสสนาญาณไม่เก่งหรือแม้แต่ญาณในฌานไม่เก่งไม่มีวิชาเก้าญาณในฌานวิชาคอแรกคุณไม่เก่งอ่านมันไม่เป็นในขณะที่คุณปฏิบัติเพ่งเผาเพ่งและเผาไปปฏิบัติไปคุณก็เพ่งและเผาไปทำฌานลืมตาเนี่ยรับรู้รู้ทันกิเลสเราก็ปรับของเราไปเรื่อยๆเราอ่านไม่เป็นฌานอยู่ในญาณอยู่ในฌานไม่มีวิปัสสนาญาณก็ไม่มีคุณได้มโนมยิทธิคุณได้อิทธิวิธีได้โสตทิพย์ได้อยู่เรื่อยๆแต่ญาณสองอย่างญาณในฌานกับญาณในวิปัสสนาญาณสองตัวเนี่ยพวกเราก็ยังมันมีที่จริงมันเกิดอยู่ในตัวแต่ว่าคุณไม่ค่อยเก่งแต่มโนวิทธิเนี่ยเป็นวิชาที่เป็นผลสามารถทำให้จิตของเรามีฤทธิ์ชนะโลกีชนะกิเลสขึ้นไปเรื่อยๆน้อยก็ตามมากก็ตามแล้วก็มีอิทธิวิธีคือมันเป็นการดำเนินฤทธิ์อิทธิวิธีนี้มันมีวิธีสร้างฤทธิ์ให้แก่ตัวเองหลากหลายวิธีขึ้นเรื่อยๆซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆเกิดอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาก็ยิ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์โอ้แต่ก่อนนี่เดินบนน้ำไม่ได้เดี๋ยวนี้เดินบนน้ำได้แล้วแต่ก่อนนี่ดำดินไม่ได้เดี๋ยวนี้ดำได้แต่ก่อนนี่เหาะไม่ได้เดี๋ยวนี้เหาะได้แล้วมันเบาแต่ก่อนนี่โอ้โหหนักจังเลยทำมันไม่เบาเลยมันยากมันแข็งมันลำบากแต่ก่อนนี่โอ้โหกำแพงกิเลสเก็บกำแพงแห่งศัตรูกำแพงแห่งสิ่งที่เราจะต้องสู้หนักขนาดนี้แต่เดี๋ยวนี้โอ้โหเดินผ่านสบายเหมือนเดินในที่ว่างยิ่งกว่าทะลุภูเขาทะลุกำแพงแต่ก่อนนี้เป็นกำแพงอุปสรรคเป็นกำแพงแห่งกิเลสเราเองเราทะลุของเราเองไปไม่ได้มีวิธีอย่างนั้นเดี๋ยวนี้อยู่สบายเลยแม้เขาจะร้ายขนาดพระอาทิตย์แล้วก็ลูบคลำพระอาทิตย์ได้ด้วยฝ่ามือไม่เกิดพิษเกิดภัยไม่เกิดร้อนเย็นสบายนะต่อให้คุณเป็นฤทธิ์แรงที่แต่ก่อนนี่เราแพ้อย่างเงี้ยเราสู้ไม่ได้เลยดีไม่ดีเราก็จะต้องกลายเป็นผีไปด้วยกับเขาแต่เดี๋ยวนี้เราลูบคลำได้เหมือนลูบคลำพระอาทิตย์ด้วยฝ่ามือพวกนี้เป็นอิทธิวิธีเนี่ยเป็นอิทธิวิธีที่เราสามารถเจริญขึ้นโสตทิพย์สามารถรู้ละเอียดขึ้นเรื่อยนะไอ้ที่ใกล้ที่ไกลวิจัยออกไอ้นี่เป็นเสียงเปิงมานี่เป็นเสียงตะโพนนี่เป็นเสียงกลองนี่เป็นเสียงอะไรก็แยกออกมีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์สูงขึ้นรู้ได้ไกลรู้ได้ไกลรู้ได้เร็วรู้ได้ไวรู้ได้ทันมากขึ้นเป็นโสตทิพย์มีเจโตปริยานเจริญเจโตปริยาน16ไปตามลำดับอิงทางคุณสามารถที่จะใช้เตวิชโชฝึกเตวิชโชด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณรู้ความเกิดความดับจุตูปปาตญาณและเข้าใจอาสวะของเราเราก็จะรู้ว่าโอ้อาสวะเรื่องนี้เราหมดอาสวะเรื่องนี้เราดับอาสวะเรื่องนี้เราแข็งแรงสั่งสมเป็นเนกขัมมะอุปสิทธิเนกขัมมะสิตตะอุเบกขาเวทนามาได้เรื่อยๆ1ครั้ง2ครั้ง100ครั้ง 1,000 ครั้ง 10,000 ครั้งเป็นอดีตปัจจุบันนี้ก็ทีเตอเนชัปปัตเตเกิดโจทย์อย่างนี้ก็โอ้สบายมากแข็งแรงไม่ได้หวั่นไหวไม่ได้เป็นอะไรอีกเลยพุทธสะโลกาธเมหิจิตตังยัสสะนกัมปติสัมผัสเท่าไรเราก็สบายแข็งแรงอดีต 1,000 ครั้ง 10,000 ครั้งก็0ปัจจุบันนี้ก็0อนาคตก็ศูนย์ยิ่งมั่นคงยิ่งมั่นใจเพราะมันได้ฝึกปรือเป็นของแท้และมันก็ได้สั่งสมกำลัง ม่ใช่ไปนั่งฝันเหตุปัจจัยยังไงไม่รู้เรื่องไม่ใช่อย่างนั้นของพระเจ้านั้นมีเหตุปัจจัยที่ชัดเจนยืนยันได้อาตมาพูดตัวแทนในฐานะที่เอาหลักการวิชาของพระเจ้าเอาญาณหรือวิชา9ประการมาขยายให้ฟังเนี่ยเราฟังไปแล้วก็ทำความเข้าใจไปเรื่อยๆกว่าเราจะรู้ว่าอ๋ออันนี้มันมโนมยจิตติอันนี้มันคือญาณหรือวิชาในฌานความรู้ในฌานญาณผู้ใดมีฌานผู้ใดมีฌานไม่มีญาณไม่มีปัญญาหรือไม่มีความรู้ไม่มีวิชาไม่ใช่ฌานของพระพุทธเจ้าฌานของพระพุทธเจ้าเราปฏิบัติไปเราอ่านรู้อ้อรู้ตัวเหตุตัวปัจจัยมีปริญญา3มียาตปริญญามีติรณปริญญามีปหานปริญญาเข้าใจหมดมีความรู้ว่าอ้อองค์รวมเป็นอย่างนี้เราปฏิรณปริญญาวิจัยวิเคราะห์ออกได้ชัดเจนถึงตัวเหตุตัวปัจจัยแล้วก็ได้ปหานปริญญาได้ทำลายได้ล้างได้เผามันได้ทำให้มันลดฤทธิ์ลดเดชลดอำนาจของตัวที่เราจะประหารมันนะตัวการมันเรียกว่าตัวอัตตาสกายะอัตตาอาสวะอะไรก็ตามใจตัวตนของมันที่เราจับมันได้มีปัญญาญาณรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็ลดมันได้จริงเพราะฉะนั้นคุณจะค่อยๆเกิดญาณปัญญาในฌานเกิดความรู้วิปัสสนาญาณหรือญาณทัศนวิเศษรู้มีญาณที่รวงรู้ชัดขึ้นเรื่อยๆแต่ญาณตัวที่เป็นมโนมยิทธิก็ดีที่อาตมาไล่ไปแล้วอิทธิวิธีก็ดีโสทิพย์ก็ดีเจโตปริยานก็ดีมันเกิดอยู่มันเป็นวิชาที่เกิดซ้อนแต่ตัวที่จะเป็นญาณในฌานกับญาณวิปัสสนาญาณหรือญาณทัศนะเนี่ยตัวนี้เป็นตัวญาณที่มันรู้ตัวหลักเนี่ยรู้หลักแล้วจะค่อยๆอ๋อเรามีฮะเรามีวิปัสสนาญาณวิปัสสนาญาณขณะนี้มันกำลังทำงานขณะนี้เรากำลังมีญาณอยู่ในฌานตอนนี้กำลังรู้เนี่ยกำลังต่อสู้ขณะที่ทำฌานขณะที่เป็นฌานมันกำลังต่อสู้ฌานคือสนามรบเพ่งรู้เพ่งเผาสำเร็จก็สำเร็จฌาน4หรืออยากจะตรวจสอบอีกอรูปฌานตรวจสอบว่ามันได้ผลเป็นอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะกับวิญญาณละเอียดสนิทอกินจัญญายตนะสิ่งที่ไม่ให้มีมันก็ไม่มีแล้วเนวัสญาณาสญายตนะเราก็พ้นไปสู่สัญญาเวทยิตานิโรธเราก็จะค่อยๆเข้าใจความจริงเพราะคำต่างๆพวกนี้ที่อาตมานำมาพูดนี่เป็นภาษาธรรมชั้นสูงเป็นภาษาอภิธรรมเป็นภาษาปรมัตถ์ไม่ใช่เอามาเรียนสอบปริญญา9เรียนแล้วเอามาปฏิบัติได้ปฏิบัติเป็นทุกคนเห็นหน้าเซ่อๆซื่อๆอะไรพวกนี้มีวิชาพวกนี้เท่านั้นต่อให้เรียนปริญญา9เนี่ยท่องได้ก็โอ้โหสอนใจๆมีลูกศิษย์ลูกหาเต็มบ้านเต็มเมืองได้รับเป็นเจ้าคงเจ้าคุณสมเด็จก็ตามแต่ไม่ได้มีท่าปฏิบัติไม่เป็นท่าอะไรนะไม่ได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่มีวิชาที่แท้จริงไม่มีจรณะวิชาจรณะสัมปันโนไม่ได้เข้าถึงวิชาจรณะอะไรที่แท้จริงว่าจะต้องมีวิชาจรณะสัมปันโนโดยเฉพาะจรณะเห็นได้แท้มีศีลเป็นคนมีศีลเจริญด้วยศีลนะเป็นคนอยู่รู้กินรู้อยู่โภชเนมัตตัญญูตาเป็นคนสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจมีโภชเนมัตตัญมีสำรวมอินทรีย์6โภชเนมัตตัญญูตาจากชาคริยานุโยคะมีเห็นเลยกิริยากรรมประพฤติจรณะที่คุณประพฤติอยู่ทุกวันจะเห็นว่าเออคนนี้มีศีลคนนี้มีการสังวรตาหูจมูกลิ้นกายคนนี้รู้นี่ประมาณในเรื่องการกินการอยู่รู้กินรู้อยู่เนี่ยรู้เลยไปกินอย่างนักปฏิบัติธรรมไม่ได้หลงได้เละไม่ได้ดันเริงไปตามแบบคนโลกีโอ้จีดการแม่กินนั้นมันดีอร่อยปรุงแต่งอย่างนี้หลงไหลเละเทะอะไรไม่ได้เรื่องรู้จักการกินการอยู่มันจะเห็นได้เลยนะจรณะหรือ ความประพฤติหรือพฤติของเราประพฤติอยู่เป็นจรณะ15หรือพฤติของเราประพฤติอยู่เป็นจรณะ15ถ้าเข้าใจแล้วจะเห็นเลยว่าคนนี้มีจรณะมีวิชามีจรณะมีจรณะ15มีวิชา9เห็นเลยนะพวกเรานี่มีอาตมาเห็นอยู่พวกเราสังวรในศีลสงบอินทรีย์โภชเนมัตตัญญุตาชาคริยานุโยคะพยายามที่จะตื่นออกมาจากโลกีหลุดออกมาจากโลกีหลุดพ้นจากโลกีเป็นชาคริยาเป็นคนตื่นไม่ใช่ถูกให้เขาครอบงำจมหลงไหลมัวเมาวนเวียนอยู่ในโลกีอย่างเก่าไม่ใช่เป็นคนที่จะหลุดออกมาพ้นออกมาตื่นได้แล้วรู้เท่าทันแล้วและก็ลดกิเลสออกมาได้จึงจนทำตนหลุดพ้นออกมาได้ชาคริยาชาคริเป็นพุทธะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้หลุดพ้นมาจากโลกีได้นะและมีสัทธธรรม7มีสัทธธรรม7มันมีอาการทางในใจรู้เท่าทันนะจะเป็นคนที่มีศรัทธามีหิริมีโอตตัปปะมีพหุสัจจะมีเลยมีความรู้นะมีหิริมีโอตตัปปะมีความเชื่อที่เป็นศรัทธาสัทธินทรีย์ศรัทธาพละนะเห็นเลยว่าโอเรายิ่งเชื่อมีกำลังในความเชื่อเชื่อไม่ใช่เชื่องมงายเชื่อมีอินทรีย์5พระ5ด้วยเชื่ออย่างมีปัญญาอย่างมีวิริยะจิตตสมาธิก็มีสติสมาธิพร้อมแล้วมีวิริยะสติปัญญามีสัทธธรรม7อีกศรัทธาหิริโอตตัปปะพหุสัจจะวิริยะสติปัญญา7อันนี้ซ้อนลึกถ้าคนมองเป็นอ่านเป็นก็เห็นคนนี้มีศรัทธาอาตมาเห็นนะว่าพวกเรานี่ศรัทธาในศาสนาสูงคือศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สูงขึ้นมันไม่ใช่ศรัทธาพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิเช้าเย็นวันหนึ่ง108กะทีท่องสวดมนต์พุทธังสรณังคัจฉามิอะไรใดตลอดเวลามันไม่ใช่มันเป็นอาการที่คุณบอกได้ไม่ใช่คุณบอกอาตมาบอกเป็นอาการที่อาตมาเห็นนะว่าศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศรัทธาในศาสนาพุทธศรัทธาในการศึกษาศรัทธาในสิ่งที่ตนเองได้ตนเองมีคือคุณธรรมทางธรรมมันก็จะชัดเจนนะจะเห็นว่าพวกเรานี่มีหิริพวกเรามีโอตตัปปะนี่เป็นพฤติกรรมเป็นจรณะเห็นเลยนี่แต่ก่อนนี่ไม่ละอายเราเนี่ยมันดิ้นวิ่งเขาใส่เลยแล้วไม่อายเอามาใส่เป็นผีแล้วมาแล้วยังไม่รู้ตัวแต่เดี๋ยวนี้รู้แล้วเขาไม่เอาแล้วเนี่ยเรื่องของโลกีเรื่องผีทางโลกเขาอายเขากลัวมีหิริมีโอตตัปปะมีพระหุสัจจะมีความรอบรู้แล้วเกิดความเฉลียวฉลาดรู้เท่าทันมีวิริยะมีความเพียรที่จะออกจากอันนั้นเพียรที่จะเป็นใครความขยันหมั่นเพียรที่จะช่วยงานการที่จะทำงานที่จะเป็นไปด้วยดีมีสติดีมีปัญญาดีและมีฌานทั้ง4นี่จรณะ15เป็นคนมีฌานลืมตาไม่ใช่ฌานไปนั่งหลับตาอาตมามีดิเห็นได้ว่าพวกเรามีจรณะมองออกถ้าคุณเองคุณเข้าใจอย่างอาตมาเข้าใจคุณก็จะรู้เพราะคนที่จะสังวรคนที่มีจรณะอยู่ตลอดเวลาแล้วขอไปคนที่มีฌานอยู่ตลอดเวลาก็คือคนมีสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4นั่นแหละคือคนมีฌานอยู่ตลอดเวลาปฏิบัติฌานลืมตาอยู่ตลอดเวลาคนมีมรรค8มีโพชฌงค์อยู่คนมีฌานคือคนมีมรรค8มีโพชฌงค์มีโพชฌงค์อย่างน้อยโพชฌงค์3เห็นเป็นคนมีธรรมวิจัยมีเป็นคนมีสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์มีวิริยะสัมโพชฌงค์มีสติเป็นสติสัมโพชฌงค์ไม่ใช่สติแค่สติกัลยาณชนเป็นสติสัมโพชฌงค์ไม่ใช่สติแค่กัลยาณชนแค่นั้นไม่ต้องพูดเลยว่าสติของปุถุชนไม่ต้องพูด มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์มีการวิจัยไปในทีการงานก็รู้การงานข้างนอกการงานทั้งโลกการงานที่จะมีกรรมกิริยากายวาจาใจก็ทำไปสร้างสรรค์ไปพร้อมกันนั้นก็มีการงานของตัวเองปฏิบัติธรรมอยู่ของตัวเองฝึกปรือตัวเองมีโพธิปักขิยธรรมของตัวเองมีสมปทานมีสติปัฏฐาน4อยู่ไปพร้อมกันผู้มีฌานจึงเป็นผู้ที่ประกอบไปด้วยโพธิปักขิยธรรมทั้งหมดคือมีทั้งโพชฌงค์มรรค8อยู่โพชฌงค์7มรรค8อยู่ในตัวเห็นมั้ยคนนี้มีโพชฌงค์มีมรรค8สังวรสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะอยู่นะเขาสังวรเขาอยู่หรือก็มีสมปทาน4อยู่เขามีสติปัฏฐาน4อยู่มีอิทธิบาทมีความเอาใจใส่ภาคเพียรยินดีในการกระทำบางคนไหนสังกตายืดยืดไม่มีวิริยะไม่มีอิทธิบาทมันเซ็งๆไอ้คนนี้มันไม่มีอะไรหรอมันไม่มีไม่ได้มีฌานไม่ได้มีการปฏิบัติอะไรอิทธิบาทไม่มีมันมีแต่ซวยกับเสื่อมมันจะเห็นได้แล้วก็เป็นคนเบิกบานร่าเริงแม้จะหนักโอ้ยงานหนักงานร้อนงานเหนื่อยงานอะไรอยู่ก็เห็นแล้วเบิกบานร่าเริงคนเราเหนื่อยนะเหนื่อยแต่เบิกบานร่าเริงก็ไปคนที่แข็งแรงไม่ได้เหนื่อยเลยนะแต่โอ้มันเซ็งมันเบื่อมันอะไรนะมันไม่เบิกบานร่าเริงมันเหี่ยวทั้งที่ไม่ได้เหนื่อยเลยนะไม่ได้หนักเลยนะเหี่ยวอยู่งั้นนะเข้าใจไหมเห็นได้ไหมฟังแล้วเข้าใจไหมเพราะงั้นคนที่ปฏิบัติธรรมของพระเจ้าถูกแล้วจะเห็นโอ้โหขยันมันเพียรหนักอยู่บ้างเหนื่อยอยู่ก็ตามก็จะเห็นเบิกบานร่าเริงยิ้มแย้มแจ่มใสสนุกสนานอิทธิบาทดีมีความยินดีมีวิริยะมีจิตตะมีวิมังสาอยู่ในอิทธิบาทเต็มมีความยินดีร่าเริงมีความขยันเอาใจใส่มีจิตเท่าไหร่ก็ตั้งใจเต็มๆแล้วก็ทำงานไปวิมังสาไปตรวจตราไปเพราะนั้นคำสอนพระเจ้าแต่ละอันแต่ละอันตรงนี้เนี่ยถ้าเปิดว่าเราทำถูกต้องหมดเลยมันจะชัดเจนมันจะเห็นโอ้มีอยู่ในคนไม่ได้มีอยู่ในใครแล้วมีอยู่ในเราเนี่ยแจ๋วไหมแจ๋วขวัญบุญเลยเดี๋ยวนี้เขาลืมสุวิภาแล้วเนาะแจ๋วสุวิภาลืมแล้วแจ๋วขวัญบุญเลยแต่คนที่ยังไม่คล่องแคล่วมันก็จะฟื้นๆน่าจะเข่งๆเข้มๆหน่อยแต่ถึงยังไงมันก็ยังมีสีสันของความยินดีอ่ะสีสันของความชอบใจพอใจแม้มันเออมันหนักนะเราก็ยังสีสันของความพอใจมันจะมีนะแต่ถ้าคนไม่มีฉันทะแล้วเนี่ยโอ้ยมันเหี่ยวมันไม่มีสีสันของความยินดีอะไรผสมเลยมันเหี่ยวมันเคร่งมันเครียดดีไม่ดีมันเคี้ยวงอกเอามันจะกัดระวังเลยอย่าไปใกล้เนื้อคนลักษณะนั้นพวกเราดูง่ายนะเพราะพวกเราไม่ได้ทำเพื่อเอาลาภเอายศเอาสรรเสริญโลกีสุขเพราะงั้นดูง่ายแต่คนทั้งโลกดูยากเพราะมันทำเพื่อลาภมันก็ยอมยินดียอมฉันทะไม่ได้มันเพื่อลาภเพื่อยศเพื่อสรรเสริญยังไงมันก็ทนมันก็ฟื้นเอาเพราะฉะนั้นในบ่อยเสิร์ฟสินอาหารอยู่ในร้านค้าเนี่ยมันยิ้มได้ตลอดเวลาแต่มันจะทุกข์ขนาดไหนก็ช่างมันยิ้มเบิกบานร่าเริงไอ้นั่นมันไม่ใช่ของจริงโลกก็ทำมันทำพอลาภยศสรรเสริญโลกีสุขพาให้มันยิ้มเบิกบานตลอดเวลาเลยแต่พวกเราเนี่ยมันไม่ได้มีลาภยศสรรเสริญโลกีสุขเป็นตัวล่อไว้เลยเพราะฉะนั้นคุณจะเบิกบานหรือไม่เบิกบานของจริงดูง่ายแต่ของโลกดูยากโอ้โหนี่มันเบิกบานล่าเริงจริงหรือว่ามันไม่ใช่พอถอดคราบจากงานรับแขกอันนี้เสร็จแล้วกลับบ้านมันเดี๋ยวตบเมียตีลูกอะไรกันแล้วแต่ไปอลบายออกนนแต่ข้างหน้าแจ๋ว ออกแขกเราดูยากแต่พวกคุณเนี่ยดูไม่ยากหรอกเพราะว่ามันไม่มีตัวลาภยศสรรเสริญโลกีย์สุขกำหนดไว้พวกคุณของแท้อย่างเก่งก็เสแสร้งเล็กๆน้อยๆแต่ก็มันมีชั้นเดียวมันมีตัวที่ควบคุมตัวเองกับความจริงส่วนทั้งโลกนั้นมันมีโลกกระทำมาครอบไว้ความจริงแล้วก็ไอตัวลักหน้าก็มีอีกต่างหากอีกต่างหากนะความจริงเหลือน้อยมากเลยคนทั้งโลกเพราะงั้นคนทั้งโลกดูออกยากมันเสแสร้งมากแต่คนทางธรรมเรานี่ดูง่ายดูได้ง่ายกว่ากันนะพวกเราได้เรียนได้ศึกษาฝึกฝนอาตมาอธิบายไปแต่ละวันบางทีมันอธิบายไม่ถึงจุดนี้จุดนี้วันนี้อธิบายไปถึงจุดที่อะไรต่ออะไรขึ้นไปให้ฟังในใจเข้าใจเพิ่มขึ้นว่าเออใช่เราผ่านอันนี้มานะแต่ก่อนนี้เราก็ไม่เข้าใจเดี๋ยวนี้เราเออใช่อย่างนี้มากขึ้นเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยปฏิบัติทำไปมีการศึกษาไปอาตมาพาทำไปปีแล้วปีเราขยันมันเพียรไปเถอะละภาคเพียรอ่านให้ทันทำไปเพราะนั้นใครยิ่งหลบยิ่งเลี่ยงยิ่งช้าถ้าใครไม่หลบไม่เลี่ยงมีผัสสะเป็นปัจจัยตัวผัสสะเนี่ยเป็นตัวที่เป็นตัวได้ลงสนามรบถ้าไม่มีตัวผัสสะไม่ได้ลงสนามรบในปฏิจจสมุปบาทในผัสสะเป็นตัวกลางอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปสัจธรรมผัสสะเสร็จแล้วก็เวทนาผัสสะเวทนาตัณหาอุปทานภพชาติจากชาติไปเนี่ยเขาถือว่าเป็นอันเดียวกันชาติชรามรณะอะไรพวกนั้นไปแล้วก็ไปจนกระทั่งสงฆ์ปริเทวะอุปายาตอะไรไปลงเข้ามาจบที่ชาติมันมี11อวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปสัจธรรมผัสสะตัวที่6ตรงกลาง11ตัวผัสสะนี่อยู่ตรงกลางปฏิจจสมุปบาท11ถ้าจะปรบุเรนับไอ้ทายที่มันเกิดไอ้สังสารวัฏที่แห่งการทุกข์ยากเป็น12ก็แล้วไปแต่จริงๆตัวนี้เป็นตัวกลางพอผัสสะแล้วทีนี้เราก็จะรู้ตัวเวทนาเวทนาจึงเป็นตัวหลักในการไขรายละเอียดทั้งหมดมีเวทนา108 พิจารณาเวทนาในเวทนาเวทนาก็คือรายละเอียดของจิตในจิตจิตในจิตมันคือรากเหง้าสราคะสะโทสะสะโมหะและเราปฏิบัติลดละได้ไหมในเวทนาคุณอ่านออกไหมนี่เป็นเคหสิตะเวทนานี่เป็นโสมนัสเวทนาหรือมาตั้งแต่เวทนามันมาจากรากเหง้าอะไรมาจากกายมาจากจิตกายิกะเวทนาหรือเจตสิกะเวทนาเวทนา2เวทนา3ก็สุขทุกข์อทุกขมสุขหรืออุเบกขาสุขทุกข์อุเบกขาใช่มั้ยเวทนา3เวทนา5ก็เนื้อหาของมันทุกขินทรีย์สุขขินทรีย์โสมนัสขินทรีย์โทมนัสขินทรีย์อุเบกขินทรีย์คือน้ำหนักของความสุขความทุกข์ของคุณมีหยาบมีกลางมีละเอียดหรือว่ามันเฉยๆได้แล้วนอกนั้นก็6ก็มาจากทวารทั้ง6เวทนาทั้ง6มาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก่อเกิดมาจากสายไหนทวารไหนเสร็จแล้วก็มารวมกันกับสุขทุกข์กับไม่สุขไม่ทุกข์6ทวารก็เป็น18แล้วก็มาแยกหลักสำคัญเลยที่นี่เนกขัมมะกับเคหสิตะอย่างไรเป็นแบบโลกๆคุณจะสุขแบบโลกๆทั้งตาหูจมูกลิ้นกายคุณจะทุกข์โลกๆโลกีแบบทั้งตาจมูกหูจมูกลิ้นกายใจก็ว่ากันไปมันเป็นอารมณ์เป็นอาการที่มันเกิดอารมณ์อย่างนั้นอย่างนั้นแบบโลกๆเราแยกโลกีแลกแยกโลกุตระถ้ามันเป็นเนกขัมมะนี่คุณสามารถแยกออกว่านี่เนกขัมมะนี่เป็นการออกจากโลกีนี่เป็นการลดตัวเหตุมันได้ลดเหตุปัจจัยของที่จะไปสุขทุกข์อยู่แบบโลกีลดเหตุก็คือลดเหตุที่มันไปติดไปยึดมีเวทนาแยกออกมีตัณหาอยู่ในนั้นมีอุปทานอยู่ในนั้นดับตัณหาดับอุปทานได้ดับตัณหาดับอุปทานได้ดับตัณหาดับอุปทานได้เวทนาก็สะอาดขึ้นสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นภพก็ลดลงชาติก็ลดลงภพก็ลดลงชาติก็ลดลงดับได้หมดดับสนิท ภพชาติก็หายไปผัสสะก็แข็งแรงเวทนาก็เป็นเวทนาบริสุทธิ์ตัณหาไม่มีอุปทานหมดเกลี้ยงข้างบนเป็นยังไงอวิชชาเป็นไงถ้าคุณทำตรงนี้หมดแล้วอวิชชาก็หายไปมีแต่วิชชาสังขารก็เป็นวิสังขารวิญญาณก็เป็นวิญญาณสะอาดนามรูปก็เป็นสักแต่ว่านามรูปสัญญาตนะอายตนะ6ก็สามัญรู้สักแต่ว่ารู้เห็นแต่ว่าสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินรสสักแต่ว่ารสสัมผัสสักแต่ว่าสัมผัสไม่ใช่สักแต่ว่าโดยได้ๆนะแต่มีญาณปัญญาชัดเจนด้วยพระสัญญาตนะก็แข็งแรงสบายผัสสะเป็นตัวกลางนี่ก็ทวนปฏิจจสมุปบาทให้ฟังถ้าเราเข้าใจแล้วทุกอย่างเป็นตัวปฏิบัติหมดแล้วมันก็จะเกิดจริงตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเราจะอนุโลมปฏิโลมปฏิสุบาทสบายทั้งสายเลยเพราะงั้นหมดแล้วโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะหรือการเกิดไม่มีชาติไม่มีเพราะฉะนั้นชราก็ไม่มีชาติชรามรณะมันไม่มีแล้วนี่ชราไม่มีมรณะมีเพราะมันไม่มีอะไรเกิดอะไรไม่เกิดกิเลสไม่เกิดกิเลสตัวตนกิเลสดับแล้วสนิทแล้วไม่เกิดแล้วมันมีชาติภพไม่มีที่อาศัยแล้วภพที่ให้ชาติให้กิเลสอาศัยไม่มีมีแต่0 0 0เพราะผัสสะก็ผัสสะไปเป็นสามัญของปกติที่มันมีตัวตนขอไปมันยังมีร่างมีกายยังมีขันธ์5มันไม่มีอุปทานในขันธ์5ต่างๆแล้วด้วยยิ่งขนาดนั้นในฐานะพระอรหันต์ที่จะพิจารณาอุปทานขันธ์5รูปรสไอ้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของเราเอายกเหตุปัจจัยเรื่องนี้เรื่องเดียวเรามีรูปเรามีเวทนาเรื่องเหล้าเรื่องบุหรี่เรื่องลิปสติกอะไรก็แล้วแต่แล้วเวทนาเราความรู้สึกเป็นอารมณ์กับไอ้สิ่งนี้เราถอนอาสวะสิ้นแล้วกับเรื่องนี้เหตุปัจจัยนี้มันมาผัสสะมันมากระทบสัมผัสแล้วก็เฉยอย่างรู้อย่างเข้าใจอย่างไม่มีกิเลสเกิดอีกมันไม่มีเกิดมันไม่มีชรามันไม่มีตายมันไม่มีเวียนวนมันหมดวัฏฏะสงสารมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาอีกเพราะงั้นโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอะไรไม่เหลืออะไรอุปทานไม่มีตัณหาไม่มีเฉยไม่ได้เกิดจะเป็นตัณหาเพราะว่าโอ้โหมันอยากได้นะกามตัณหามันใคร่อยากไอ้เหล่านี่บังบุรีบังลิปสติกอันนี้มันก็มีกามตัณหาหรือแม้แต่ในภวะภพภวาสวะอวิชชาในภพจิตของเราเราก็ได้ตรวจสอบไปในภพจนพ้นอวิชชาอวิชชาสวะไม่เหลือเป็นวิชชาสมบูรณ์ไม่เหลือแม้แต่ความไม่รู้ไม่มีรู้ละเอียดหมดเลยถ้าจะเอาอรูปฌานก็ไปซ้อนคุณก็ตรวจสอบอากาสาความว่างความสะอาดอากาสาความว่างวิญญาณล่ะวิญญาณก็สะอาดอากินจันล่ะส่วนใดคืออย่างเพชรหรืออย่างแก้วเนี่ยความใสความว่างมันเป็นเช่นนี้ตัวแก้วมันเป็นเช่นนี้คือตัววิญญาณเป็นเช่นนี้เออตัวแก้วหรือตัววิญญาณก็ใช่ความใสก็ใสจริงๆแล้วมีอะไรไหมที่เป็นอะไรของเพชรเนี่ยเป็นไฟความหม่นความหมองความที่มันมีอะไรที่มันเป็นรอยตำหนิมีตำหนิมีไหมตรวจไม่มีตำหนิอะไรเลยอกินจัญญายตนะไม่มีนิดน้อยไม่มีแล้วก็ต้องตรวจด้วยญาณของคุณให้หมดเนวสัญญานาสัญญานี่หมายความว่าสัญญากำหนดจะว่ารู้ก็ไม่ใช่จะว่าไม่รู้ก็ไม่ใช่ไม่ได้รู้ก็ใช่ไม่รู้ไม่ได้ต้องรู้ต้องใช่ผ่านเนวสัญญาล่วงเกิดเกินเนวสัญญาสัญญาเวทยิตตังนิโรธังโหติต้องมีสัญญาเวต้องให้กำหนดรู้อย่างเข้าเคลียอารมณ์เข้าเคลียของจริงเข้าเคลียสิ่งที่เราจะตรวจสอบนี้ให้หมดว่านิโรธอริยสัจนะดับอย่างผู้ประเสริฐถึงความจริงนะนิโรธอริยสัจนะไม่ใช่นิโรธ มิจฉานิโรธมิจฉาวิมุตติมิจฉานิพพานไม่ใช่นะสัมมาตรวจสอบเป็นนิโรธอย่างอริยสัจนะต้องดับอย่างสนิทสะอาดหมดเลยตรวจสอบเพราะฉะนั้นอรูปฌานสี่เนี่ยเป็นเครื่องตรวจสอบนี่แบบพุทธถ้าแบบโลกีแบบนั่งหลับตาก็ไปอากาสาก็นั่งตั้งภพสร้างภพอากาสาว่างโล่งสว่างไม่มีที่สิ้นสุดโอ้โหโล่งคุณก็ได้ภพนั้นใครเคยนั่งเข้าไปแล้วคุณก็จะรู้ใครทำได้ก็จะรู้โอ้โหตอนแรกมันลืมตัวมันก็ไม่มีวิญญาณมันไม่รู้ตัวเองอัตตาตัวเองไม่รู้ตัวเองมีแต่ว่างพอรู้ตัวเองปั๊บก็คือนั่นแหละวิญญาณวิญญาณนั้นจายตนะอ้าวเราอยู่ที่ว่างเราก็อยู่ที่ว่างโอ้โหมันสุขเราก็ไม่อยากออกเรารู้แล้วว่าตัวเรานั่นวิญญาณนั้นจายตนะทีนี้เข้าใจผิดอกินจัญญายตนะก็เอ๊มันยังมีตัวเรามันเรียนมาว่ามันต้องดับตัวเราคุณก็จะดับไม่รับรู้ตัวเองที่จริงก็ไม่กำหนดนั่นเองคืออสัญญีนั่นแหละอากินจัญญายตนะก็ไปหลงเข้าใจว่าอสัญญีก็เลยกำหนดให้ตัวเองไม่รู้อะไรไม่สัญญาไม่กำหนดเขาบอกว่าดับเวทนาดับสัญญานุ่นอธิบายว่าสัญญาเวทียตนิโรธดับสัญญาดับเวทนาก็คือเข้าไปอยู่ในภพนึงเขาก็ดับเป็นนิโรธเลยเขาบอกนี่แหละคือนิโรธสมาบัติเข้านิโรธแข็งเลยดับโอ้เก่งถึงขั้นดับอยู่7วันเงี้ยนะดับนั่นน่ะเขาว่าอย่างนั้นน่ะเป็นตัวอกินจัญญายตนะเพราะฉะนั้นฤาษีอาลานดาบทได้แค่นี้อกินส่วนอาลานดาบทบอกว่าถึงจะดับยังไงมันก็จะมีตัวระลึกรู้นี่ใครเคยทำแล้วจะรู้ดับไปประเดี๋ยวเธอสักหมดอำนาจกดข่มนี่มันจะแวบเข้ามารู้ตัวทีนี้มันเรียนมาแล้วว่าเฮ้ยมันยังรู้ตัวมันยังมีภพไม่มีชาติมันยังมีนะมันไม่ได้มีไม่ได้เขาก็คุณก็ดับไปอีกพอแวบรู้ตัวมากคุณก็ดับต่อใครเคยนั่งสมาธิเข้าไปอยู่ในภพนี่เป็นทุกคนนะคุณจะได้ลึกหรือตื่นก็ตามใจถ้ายิ่งได้ลึกแล้วนี่อากาสะได้ขนาดอรูปฌานจริงหรืออย่างเงี้ยคุณก็ดับก็ไปอีกอุทกดาบอกก็เลยจำนนว่าไม่ให้มันรู้มันไม่ได้หรอกมันต้องขึ้นมารู้นิดจนได้แล้วคุณก็รีบดับมันก็แล้วกันอุทกดาบอกเลยโดยเวลาจะว่ารู้ก็ไม่ใช่จะว่าไม่รู้ก็ไม่ใช่มันลำมันเลืองรู้แล้วก็รีบดับรู้แล้วก็รีบดับอยู่งั้นวนอยู่งั้นคุณก็แข็งอยู่งั้นเป็นนิโรธสมาบัตินี่สูงสุดของภพของฌานสมาธินั่งอยู่ในภวังค์ได้เท่านี้และก็ไปลงผิดอกินจัญญายตนะเป็นสัญญาเวทีจตนิโรธโดยธรรมะของปริยัติแปลกันไปว่าดับเวทนาดับสัญญาที่จริงอันเดียวกันอกินจัญญายตนะกับเนวสัญญานะไม่ใช่อกินจัญญายตนะกับอสัญญีสัตว์กับสัญญาเวทีจตนิโรธอาการเดียวกันวิธีทำเดียวกันเลยมันวนแล้วมันก็ล้มเหลวผิดหมดนั่นเป็นของฤาษีนั่งอยู่ในภพแต่ของพระพุทธเจ้านั้นตรวจสอบท่านก็ไม่ค่อยได้อธิบายเท่าไหร่พระพุทธเจ้าไม่ค่อยได้อธิบายอรูปฌานเท่าไหร่แต่ท่านก็อธิบายไว้บ้างอย่างที่อาตมาอธิบายให้ฟังเป็นการตรวจสอบความว่างตรวจสอบวิญญาณตรวจสอบสิ่งที่มันจะต้องหลงเหลือธุลีละอองอะไรนิดนึงน้อยนึงมีเศษธุลีละอองต้องเป็นอเสสะไม่ใช่สะเสสะอเสสะไม่เหลือเสสะแปลว่าไม่เหลือแปลว่าไม่แปลว่าเหลืออเสสะต้องเป็นอเสสะอะไรนั้นนิพพานเป็นสะอุปติสะอุปติอเสสะสะอะไรนะคุณว่าเมื่อกี้สะอุปาทิสสะเสสะนิพพานอนุปาทิเสสะนิพพานนะเสสะไปอยู่ตัวหลังกับของอุปะอุปาทิอุปะสะอุปาทิเสสะนิพพานนะสะอุปาทิหมายความว่าสะปาวะประกอบอุปาทิเสสะยังเหลือสิ่งที่ประกอบอยู่เป็นนิพพานที่ยังมีขันห้าเหลืออยู่อุปาทิแปลว่าขันห้าสะอุปาทิเสสะนิพพานกับอนุปาทิเสสะนิพพานอนุปาทิก็คืออนะบวก อุปะส่วนสะบวกอุปะก็มาคำว่ามีอันนะก็แปลว่าไม่มีขันห้าไม่มีร่างกายไม่มีอะไรเหลือแล้วตายหมายความว่าพระอรหันต์ตายนิพพานตายนิพพานตายกับนิพพานเป็นสัพพาทิเสสะเป็นนิพพานเป็นนะหรือไม่เหลืออาสวะนะเสสะอะเสสะไม่เหลือแม้แต่อาสวะอย่างนี้เป็นต้นนะก็ต้องตรวจนิดนึงไม่มีอากินจัญญาจตนาแปลว่าไม่มีความไม่มีอากินจันเนี่ยแปลว่าความไม่มีเพราะอะไรที่เราจะให้ไม่มีก็จะต้องตรวจสอบไอ้สิ่งที่มันจะต้องไม่มีนั้นไม่มีจริงๆนะไม่มีอยู่ในที่ว่างอยู่ในภพไม่มีอยู่ในวิญญาณนะคุณจะต้องรู้ละเอียดซ้อนไปหมดเลยเศษของภพก็ไม่ไปติดในภพเป็นความเป็นภพอยู่เป็นภพเป็นอรูปภพแม้แต่รูปภพอรูปภพกามภพรูปภพอรูปภพไม่ติดเป็นภพอะไรอยู่เลยในระดับความลึกละเอียดก็ไปถึงอรูปภพเรายังมีภพใดๆอย่างนี้ๆน้อยๆอยู่นะยังเหลือภพเหลือชาติอยู่น้อยๆมันยังไปเกิดแอบเกิดเป็นภพลึกๆอยู่ในใจยังฝังแฝงๆแฝงอยู่ก็ตรวจสอบได้หมดภพหมดชาติจริงๆจะเข้าใจความเป็นภพความเป็นชาติเข้าใจภวาสวะเข้าใจภพเข้าใจกามภพเข้าใจภวะภพหรือละเอียดเข้าไปจนหมดจนกระทั่งไปสร้างภพใหม่อรูปภพเนี่ยเป็นภพใหม่ที่เราไปสร้างเสริมขึ้นมาใหม่เองเราก็รู้ว่าเราไม่ไปสร้างใหม่ที่ละเอียดแล้วในภพก็หมดภพมันละเอียดไปจนกระทั่งถึงขั้นไม่มีรูปไม่มีร่างแต่มันก็ยังมีสภาพของมันจนได้เราแฝงเราหลงไหลอยู่ในนั้นเราก็ต้องตรวจสะอาดนะการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้านี้อาตมาให้พวกเรามาทำแล้วก็ได้ผลขึ้นมาทุกวันนี้เนี่ยอาตมาประกาศไปแล้วว่าพวกเรานี่เป็นอริยะนะมีความเป็นอริยะแม้พวกคุณไม่รู้ตัวเองอาตมาไม่ได้ระบุว่าคนนี้เป็นโสดาคนนี้เป็นสกิทาคนนี้เป็นอนาคาซึ่งอาตมาก็ไม่ได้ไปนั่งให้คะแนนจริงๆไม่นั่งตัวคนนี้นี่ดูสิจารณะเป็นยังไงวิชาเป็นยังไงมันก็ไม่ใช่ง่ายที่จะตรวจสมุทรเจ้าท่านเองท่านก็ไม่ไปตรวจใครเล่นๆง่ายๆมันยากและพระอริยะอื่นๆองค์อื่นๆท่านก็ไม่ไปนั่งไปเทศไปตรวจคนนั้นตรวจคนนี้ตรวจของเราเองอ่านของเราเองให้ได้ปัจจตังเรารู้ได้เลยตัวเราเองแล้วพระพุทธเจ้าท่านตรัสอยู่ด้วยว่าอหเมตังนะชานามิอหเมตังนะปัสสามีติของเราก็คือของเราไม่มีใครร่วงรู้ได้เราด้วยเราอหเมตังอหนี่แปลว่าตัวเราอาหะเมตังนะชานามินะชานะก็แปลว่ารู้อาหะเมตังนะชานามิจิตเมตังนะชานามิไม่รู้ด้วยเราอาหะเมก็คือเราอาหะก็คือเราเพราะฉะนั้นเราเนี่ยนะชานามิไม่มีใครมารู้ของเราด้วยของเราเมก็คือจิตวิญญาณลึกๆของเราอาหะก็คือตัวเราไม่มีณชานามิไม่รู้ชานะแปลว่ารู้ณว่าไม่มีการรู้ได้ด้วยเราของเราไม่มีใครรู้ของเราของคุณก็ของคุณของเราก็ของเราไม่มีใครรู้ใครเห็นปัสสามีติก็เห็นไม่มีใครเห็นด้วยเราเห็นของเราเองเรารู้ของเราเองนะเป็นฌานติปัสสติของเราเองฌานโตปัสสโตวิหรติเห็นอยู่ในขณะนี้ของเราเองก็ของเราคนอื่นไม่ได้มาเห็นมารู้ด้วยเราได้พวกเราได้ปฏิบัติจนได้มรรคได้ผลได้อะไรต่ออะไรจนกระทั่งตอนนี้เป็นสังคมเป็นกลุ่มกองเป็นหมู่คนที่เป็นพุทธบริษัทที่มีอุบาสกอุบาสิกามีภิกษุภิกษุณีแม้จะไม่มีภิกษุณีแต่เราก็มีนักบวชหญิงที่ปฏิบัติเป็นไปได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมอยู่ในฐานะคนที่จะบรรลุธรรมถึงขั้นสูงสุดเป็นอรหันต์ได้นะแล้วเราก็อยู่กันทำงานมีกิจมีการมีงานมีระบบเป็นระบบบุญนิยมก็สร้างสรรค์ไปเกื้อกูลไปมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์พวกเราทำงานฟรีเหน็ดเหนื่อยงานสัมพันธ์กับทั้งโลกเขาโอ้โหงานพฟดในแสนโอ้น่าดูเลยนะ ใช้คนใช้แรงงานคนพวกเรามากมายทำเพราะว่าเครื่องเทคโนโลยีการจ้างคนมันไม่เหมือนเขาเราไม่ได้จ้างเพราะงั้นต่างคนต่างทำใครอยากทำก็ทำใครไม่อยากทำก็เดินไปเดินมาก็ไปว่าอะไรกันไม่ได้เราไม่ได้จ้างเพราะงั้นต่างคนต่างทำใครอยากทำก็ทำใครไม่อยากทำก็เดินไปเดินมาก็ไปว่าอะไรกันไม่ได้แต่พวกเราก็เอาใจใส่กันพอสมควรเด็กมั่งผู้ใหญ่มั่งทำกันโอ้โหก็จองงอแงว่ากันไปคนนั้นนิดคนนี้หน่อยถูไถไปจนงานเรียบร้อยสำเร็จได้ให้เงินมาขาดๆเราก็ยังทำได้ขนาดนั้นเรายังจ่ายเงินเกินไปตั้งหลายแสนแต่เรียบร้อยตำหนิไม่ได้เลยนี่เขาประเมินผลกันนี่อาตมาว่าเขาจะต้องมหัศจรรย์อะไรหลายอย่างเป็นไปได้ดีแม้แต่งานต่างๆเดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นอย่างงานอโศกรำลึกเรานี่โอ้โหรับแขกนนนีนีกันทำอะไรอะไรต่างๆนานาคนมันจะเบียดจะนอนจะนั่งจะอะไรอะไรก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือปีนี้หนักเข้าจนกระทั่งคนมาตายในที่นี้แล้วก็ต้องช่วยกันเอาคนตายออกไปดูซิอะไรใจต่างๆนานามีถึงกระทั่งแม้แต่จะคนมาตายในนี้ในงานโอ้โหมันบอกเราจัดงานมันจัดงานอะไรกันอะไรกันกำลังยุ่งวุ่นเลยนะแม่มาตายกันตรงนี้มันก็มีไอ้คนเจ็บคนเป็นลมอะไรไม่ว่ากันมันก็ต้องมีบ้างอย่างนั้นนะไอ้นี่เอาถึงตายเลยมาตายกันตรงนี้ลมตายเห็นๆนี่แหละฟุบกันเห็นๆเนี่ยต้องหามส่งโรงพยาบาลกันอะไรนี่ต้นมันไม่นานนะมันก็เป็นไปหมดแล้วพวกเราก็มีครบแล้วทั้งตั้งแต่เด็กไปยันคนแก่ก็อยากให้พวกเรานี่ได้พยายามระลึกถึงกันได้มีน้ำใจแก่กันและกันคนแก่ของเราจะมากขึ้นช่วยดูแลกันหน่อยนะซึ่งอาตมาไม่ต้องพูดพวกเราก็คงเข้าใจว่านี่เป็นเรื่องดีเป็นเรื่องที่ควรจะเป็นต้องฝึกคนอายุมากขึ้นแล้วเขาช่วยบริการเหมือนปู่ย่าตายายของเราแก่ไปด้วยกันมันเป็นเครือญาตินะนี่เป็นญาติกันแท้ๆเป็นญาติธรรมพวกเรานี่ญาติยิ่งกว่าทางสายเลือดญาติทางโลกเขานั้นมันมีคนน้อยคนมันไม่มากปู่ย่าตาทวดของคุณมีแค่อย่างมากก็4คนคุณไม่มากกว่านั้นหรอกปู่ย่าตาทวดคุณนอกจากคุณจะไปเอาญาติปู่เลี้ยงตาเลี้ยงทวดเลี้ยงคุณก็ได้เยอะอย่างนั้นไปนับออกมาเป็นปู่บุญธรรมทวดบุญธรรมตาบุญธรรมยายบุญธรรมอะไรก็แล้วแต่คุณก็ไปเอามาได้แต่ของจริงก็ไม่เท่านั้นแต่ของเราเนี่ยมันเหมือนบุญธรรมแต่มันเป็นบุญแท้ไม่ใช่บุญธรรมเท่านั้นนะนี่ปู่บุญแท้ตาบุญแท้ตายายบุญแท้ย่าบุญแท้ทวดบุญแท้นี่แท้ๆนะญาติทำกันจริงๆนะอยู่ด้วยกันกินด้วยกันเลี้ยงดูกันไปอาตมาว่าอันนี้มันลึกซึ้งนะดูกันหน่อยตอนนี้เด็กๆเล็กๆเราก็มีเอ็นดูกันนะพวกเด็กๆมาเดี๋ยวนี้ก็โอ้โหชักไม่เหมือนก่อนอุ้มกันมากระเตงกันมานะไอ้อ้าวก็ว่ากันไปแต่ใจเราแข็งแรงแล้วแต่ก่อนนี้เนี่ยมันไม่เจ็บเป็นอย่างนี้แต่ก่อนนี้มันเห็นเด็กแล้วอยากมีของเราเองมั่งอยากมีของเราเองมั่งเดี๋ยวนี้ก็เอ็นดูมันได้แต่ว่ามีเองไม่เอามันมีฐานละมันมีแกนละมันมีแกนละอย่าว่าแต่เราเลยด็อกเตอร์สองคนที่มางานสัมมนาสองคนเนี่ยด็อกเตอร์ภัยรัตน์กับด็อกเตอร์บรรเจิดพรก็ยังบอกเลยว่าเขาไม่มีลูกหรอกมันลูกมันทุกข์นะทั้งคู่นะครับสามีภรรยากันเขาบอกเขาไม่มีลูกขนาดนั้นเขาก็ยังรู้แล้วว่ามันทุกข์และพวกเราไม่รู้ได้ยังไงแต่ก็เราก็ไม่ได้หมายความว่าจนกระทั่งแม่รังเกียจรังงอนเด็กๆเล็กๆก็รู้เราจะเกี่ยวข้องกับเด็กๆขนาดไหนมีใจเอ็นดูเกื้อกูลขนาดไหนเดี๋ยวนี้มีโอ้โหบางทียังไม่ถึงเดือนหอบมาแล้วมาให้ตั้งชื่อหยิบจับอะไรไปโตเดี๋ยวนี้ขนาดมีเกือบทุกขนาดแล้วอีกหน่อยในอนาคตคนแก่ก็จะมีทุกขนาดถึง100ตอนนี้ยังไม่ถึง100ตอนนี้ก็มีสูงสุดก็80กว่าเกือบ90อีกหน่อยก็ถึง90ต้องมีเหลือไปถึง90ไปเรื่อยๆสมณะเราสูงสุดเนี่ยก็88 89แล้วเหรอเข้าไป89แล้วเนี่ย สมณะสมณะบิดาท่านพ่อท่านตรงนี้ท่านอมโลท่านอมโล80เรายังจำ88อยู่89แล้วจะ90แล้วเห็นว่าบ่นอยู่ว่าปีนี้ว่าโอ้โหมันไปมากมันเสื่อมมากมันความแข็งแรงน้อยลงเหมือนกันเสื่อมมากวันปีนี้บ่นปีนี้เอบอกว่ามันชักเสื่อมมากมันไปมากวันเหมือนกันวันปีนี้มันไปมากแล้ว89อย่างน้อย90ไปเรื่อยๆพวกเรานี่แหละอาตมาว่าแข็งแรงไปเรื่อยๆอาตมายังพูดย้ำแล้วซ้ำหลายทีแล้วเนี่ยอาตมาเรานี่70ได้ยังไงเนี่ยนะคน70นี่มันคนแก่นะใช่ไหมอาตมาก็ไม่รู้นะขณะอาจารย์บุญนำมาเจออาตมาเมื่อวานเนี่ยวันก่อนไม่ใช่เมื่อวานนี้วันก่อนนี้โอ้ท่านไม่เปลี่ยนเลยเหมือนเดิมอะไรไม่เจอกันมาตั้งเกือบ20ปีนะอาจารย์บุญนำนี่ไม่เจอกันพวกเราได้ทำอะไรอะไรขึ้นมาก็ขอให้อ่านที่อาตมาทบทวนก็ของเก่าความรู้หลักก็เก่าแล้วมาขยายความเพิ่มเติมขึ้นถ้าเรามีจริงมีอะไรของเราจริงมีของจริงอยู่ในตัวเราเราก็จะทราบได้ว่าอ๋ออันนี้เองฟังมาหลายครั้งแล้วอ๋ออันนี้เหรอปัจจกเพิ่งเข้าใจว่าอันนี้เพิ่งรู้อันนี้อะไรนี้เป็นต้นนะเราก็ภาคเพียรไปเราจะเห็นได้เป็นสังคมมนุษยชาติที่ประหลาดมหัศจรรย์พระเจ้าท่านก็บอกว่ามหัศจรรย์เป็นเรื่องที่เหนือมนุษย์มันเกินมนุษย์ที่จะทำได้ง่ายๆแต่มันก็เป็นไปได้นะทุกวันนี้ถ้าผมว่าเราเองเราแข็งแรงชาวโศกเราเนี่ยเป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมอย่างนี้แหละทำงานฟรีไม่ขึ้นกับโลกธรรมไม่เกี่ยวมันจะมีลาภยศสรรเสริญโลกีสูงมาให้แก่เราเองเราก็ไม่ไปต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียแคลอรี่ไปคิดทำงานแล้วก็ปฏิบัติธรรมของเราไปแล้วเราก็มีสันโดษมีความมักน้อยสันโดษของเราได้ในฐานของหมู่ฝูงที่มีมาตรฐานเรากินเท่านี้อยู่เท่านี้แล้วเราก็ลดละเอียดเนียนเข้าไปได้อีกของเราเราไม่ติดไม่ยึดในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสในทรัพย์สริงคารในเครื่องใช้เครื่องกินโภชเนมัตตัญญูตาในรวมทั้งเครื่องอุปโภคและบริโภคทั้งเครื่องใช้เครื่องกินแล้วก็ไม่ติดไม่ยึดแม้จะมีบ้างไม่มีบ้างถ้าอันไหนที่จะทำได้มันเป็นประโยชน์ก็เอาแล้วไม่หัวไม่แหนของใช้ส่วนกลางก็ของใช้ส่วนกลางบางคนในของใช้ส่วนกลางนะให้เราดูแลไม่ดูแลไม่ให้ใครเกี่ยวข้องเลยอื้อกกเลยนะของใช้ส่วนกลางนะอันนี้มันก็ไม่ไหวของใช้ส่วนกลางก็ของใช้ส่วนกลางเราจะดูแลก็ดูแลต้องคนอื่นช่วยคนอื่นใช้คนอื่นอะไรบ้างก็ต้องให้คนอื่นใช้นะไม่งั้นก็ยังหลงเพราะมันซ้อนของกินของใช้ของส่วนกลางก็ตามเราก็จะต้องรู้จักการบริหารว่าเราจะใช้ขนาดไหนจะให้เพื่อนใช้ขนาดไหนเราจะช่วยดูแลขนาดไหนนะไม่ใช่ของเรามันยังยึดเหมือนเป็นของเราอยู่ยิ่งบางหลายอย่างจะต้องตรวจอุปกิเลส16ตรวจตั้งแต่อภิชาวิสมะโลภะพยาบาทโกธาอุปนาหะมัคคะปลาสะมัจฉริยะอิสสามัจฉริยะมันหวงแหนขี้เหนียวมัจฉริยะตนีอ่านความตนีตนีน้อยตนีมากคนอื่นได้ดีนิสยาเขาอยู่มันมีการเปรียบเทียบมันมีการวัดค่าเนี่ยแหละมันก็ไปหามรรคปลาสาลบหลู่คุณของคนอื่นคนอื่นก็ทำดีก็ไปลบหลู่เขานั้นหยาบจนกระทั่งมาถึงลิสยาลิสยานี่จะอ่อนกว่ามรรคมรรคเนี่ยลบหลู่คุณท่านปลาสาตีตนเสมออิจฉาเนี่ยไม่ต้องการให้ใครได้ดีนะแล้วต้องตรวจอ่านมันละเอียดไปเรื่อยๆนะจนมายาสาเถยหลอกตัวเองมายาสาเถยอวดอ้างตัวเองโอตัวเองหลงตัวเองธรรมภะสารัมภะดื้อมันดื้อก็คือมันไม่ตีไม่แตกดื้อดึงดื้อด้าน ตีไม่แตกทำพระสารัมภะยิงพยองในตัวยิงในทียิงในตัวเองอ่ะมันยิงนี่มันไม่รู้หรอกใครเป็นใครยิงก็คือของฉันนั่นนะมันลักษณะอยู่ในตัวสารัมภะเนี่ยพวกนี้ต้องตรวจสอบมันกลายเป็นอัตตาอัตมานะอัตติมานะมันเป็นตัวความหลงมันเป็นขั้นดีแล้วมานะเป็นความดีการถือดีดีแล้วก็ยึดดีติดดีถือดีมานะอัตติมานะนี่มันยังหลงเมามัทธะประมาทมาประมาทพวกนี้ไม่ได้อุปกิเลส16นี่ไม่ใช่มีไว้ท่องบอกแล้วเหมือนกันเราต้องอ่านกิเลสละเอียดละออของเรามันมีเล็กมีน้อยมีการทำงานมีการเกี่ยวข้องมีพฤติกรรมต่างๆพวกนี้มันจะเห็นได้ว่าอ๋อกิเลสเล็กกิเลสน้อยกิเลสละเอียดอย่างนี้ถ้าคุณเอาแต่ไม่มีผัสสะไม่มีอะไรไม่ได้ทำอะไรวันนึงไปผ่านไปวันนึงก็หมดไปหมดไปหมดไปมันไม่มีอะไรออกมาง่ายๆหรอกเล็กๆน้อยๆคุณจะมีไม่มียานรู้เลยแต่ถ้าเราค่อยๆทำมาวิจัยสัมโพชฌงค์วิจัยธรรมะเล็กๆน้อยๆละเอียดไปเรื่อยๆจะชำนาญจะแหลมคมจะเห็นความลึกคมชัดแม่นตรงละเอียดละออละลอละลอโอ้มันปิจิตสลักสลาวนะเพราะงั้นผู้ใดศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ละเอียดไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ปณีโตปณีตาสุขุมละเอียดแนบเนียนนะมันครบไปทั้งนั้นอย่างนั้นทั้งนั้นเลยนะนะครับพวกเราได้มีอะไรต่ออะไรเพิ่มเติมขึ้นโดยที่หลายอย่างมันเป็นไปได้โดยที่ไม่น่าเชื่ออย่างที่ดินข้างหน้านี่นี่ของพวกเราวันนี้นี่เป็นของเราแล้วนะเนี่ยพูดหยอกๆว่าไม่เอาเป็นอะไรเป็นเราเป็นของเรานะแล้วก็บอกอันนี้เป็นของเราใช่ไหมมันเหมือนคนตอแหลเนาะพูดไปพูดมามันคนตอแหลคนพูดสับปรับใช่ไหมเราก็ได้ของเราว่าเอาได้อาศัยได้ใช้งานได้ใช้ประโยชน์แล้วสบายๆซึ่งมันไม่น่าจะเป็นไปได้ก็เป็นไปของมันถึงเวลาวาระก็ทำไปเรื่อยๆเนี่ยพวกนี้ก็ค่อยโอ้โหเดี๋ยวนี้เนี่ยอาณาจักรของอโศกสันติอโศกเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เล็กแล้วนะตอนนี้โอ้โหข้างคางเคิงค่อยไปเรื่อยๆตรงนั้นตรงนี้ก็ค่อยไหลไปตามลำดับไอ้คนเองไม่ต้องไปที่อะไรมากมายสร้างสรรค์ทำประโยชน์ไปคนอยู่ก็ทำไปคนแก่คนเฒ่าก็แรงน้อยลงไปมั่งคนใหม่เด็กๆเล็กๆก็ขึ้นมาทดแทนเด็กๆเล็กๆต่างๆนานาพวกการศึกษาที่เขามาเห็นพวกเรานี่ก็บอกโอ้การศึกษาสมัยใหม่ก็บอกยังใช่พวกนี้ดูดิทำเลยอย่างเงี้ยพอเด็กเขาทำอันนี้เนี่ยเขามีหมดเลยในภาษาไทยภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์อยู่ในนี้หมดซึ่งเราเองเราก็นำมาแล้วเนี่ยพวกเขาจากกระทรวงมาเขาก็มาสัมทับบอกโอ้อย่างเงี้ยใช่เงี้ยตรงนี้ถูกแล้วเขาก็สัมทับไปพอเราอบรมเป็นไงครูอบรมไปแล้วเขาพูดเรื่องของเราด้วยว่าเราเขาพูดเรื่องของเขาเนี่ยเราก็ไม่รู้เรื่องว่าไงผู้ที่อบรมครูใครมั่งเป็นไงเขาพูดเรื่องของเราด้วยว่าเขาพูดเรื่องของเขาแล้วเราก็ไม่รู้เรื่องนะรู้เรื่องเรื่องของเราด้วยเรื่องของเขาเขาว่าพูดเรื่องของเราอ่ะเข้าหมดเลยอ่ะจริงๆให้เขาศึกษามาเถอะแล้วเขาจะได้ปริยัติมาก่อนตัวปฏิบัติเขายังไม่มีพวกเรานี่มีปฏิบัติแล้วเสร็จแล้วเขาเอาปริยัติมาอ้าวเราทำมาแล้วนี่เราทำมาแล้วนี่มันเป็นอย่างนี้ของเราทั้งนั้นแหละนี่คือเขาแสดงว่าการศึกษาก็เริ่มจะเจริญขึ้นแล้วกำลังจะเจริญขึ้นแล้วเจริญยังไงเขาทำมาเหมือนเราเขาคิดมาเหมือนเรานี่คือเขาเจริญแสดงว่าความเจริญอยู่ที่ไหนนี่ไม่ได้คิดตู่นะเราไม่ได้คิดตู่การศึกษาก็จะต้องมาทางนี้แหละเพราะว่างานเป็นการศึกษาที่มาสู่ความเป็นอริยะมาสู่ความประเสริฐมาสู่ความมีคุณค่าและก็ไม่ติดไม่ยืดไม่หลงไหลแต่ขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์ชำนาญมีความเป็นสามารถมีสมรรถนะแล้วก็สร้างสรรค์ได้แล้วก็เสียสละไม่ต้องไปโลโมโทสันฟังดีๆเถอะศาสนาพระเจ้านี่มันคือคุณค่าของโลกจริงๆมันคือประโยชน์ของโลกจริงๆพระหุจนะหิตายะโลกานุกัมปายะมันเป็นเรื่องของการเป็นเกื้อกูลโลกอนุเคราะห์โลกช่วยเหลือโลกค้ำจุนโลก

่อหน้าเทศที่อื่นเอามาฟังซ้ำฟังซากซึ่งก็มีบุญพวกเราเนี่ยอัดเทปมาเทศที่อื่นก็ยังอัดเทปมาให้ฟังด้วยนนนี่ก็แสดงว่าทุกวันนี้มันมีบุญอยู่อีกอย่างสมัยโบราณสมัยพุทธเจ้าเนี่ยเทศแล้วก็ได้ฟังเท่านั้นแหละไม่มีเทปมาให้ฟังหรอกมีพระอานนท์องค์เดียวอะที่กำไรที่สุดพระพุทธเจ้าไปเทศที่ไหนก็นำมาเทศซับซ้ำให้พระอานนท์ฟังผู้อื่นไม่มีสิทธิ์ผู้อื่นไม่มีบุญเท่าพระอานนท์หรอกแต่พวกเราเนี่ยเหมือนพระอานนท์นะไปเทศที่ไหนก็เก็บเทปมาเอามาให้ฟังอีกไปเทศที่ไหนอัดเทปมาเอาเทปมาเปิดให้ฟังอีกอยู่ที่เราเท่านั้นอะเทปเหรอช่างมันเถอะเปิดไปเข้าหูมั่งไม่เข้าหูมั่งช่างหูหัวมันเถอะก็ดูถูกดูแคลนไปมั่งเท่านั้นเองก็อยู่ที่คุณเท่านั้นก็พยายามแล้วก็ช่วยกันแล้วนะเอามาเปิดนะเปิดซ้ำเปิดซากเปิดทวนไปที่ไหนก็เอาส่งกันไปหมุนเวียนกันให้ถึงมันก็ดีนะมันก็เจริญขนาดนี้มันก็มีอะไรได้ขนาดนี้เสริมขนาดนี้มันยังได้ขนาดนี้เลยนี่อะไรอะไรก็ประกอบมาได้พร้อมช่วยเหลือเฟื่องฟายเยอะเลยนะมันยังได้ขนาดนี้นะสรุปแล้วเนี่ยมันได้จากการฟังเนี่ยไม่ใช่น้อยเลยแม้ฟังเทปอย่างที่กล่าวที่ว่าแล้วมันเป็นประโยชน์เสริมจริงๆนะถ้ายิ่งตั้งใจด้วยมันก็ยิ่งจะดีมันก็ยิ่งจะได้มากกว่านี้นะในวันนี้ก็พูดถึงอานิสงส์ในการฟังธรรมขยายความให้ชัดๆให้ดีๆนะอย่าว่าแต่การฟังธรรมเลยฟังธรรมนี่ก็แน่นอนละได้เนื้อหาสาระเพราะตั้งใจที่จะเทศจะสาธยายให้เป็นเรื่องเป็นราวให้เป็นโน่นเป็นนี่อะไรให้ครบให้ครันมันก็จริงละแม้แต่พูดไม่ใช่ตอนเทศตอนธรรมแสดงธรรมเนี่ยตอนอื่นๆเวลานั่นเวลานี่อะไรเสริมๆอย่างโน้นอย่างนี้เป็นพิธีการบ้างไม่เป็นพิธีการแล้วเกิดจรเทศจรเทศเสริมเทศต้นเทศนี่หรือไม่ได้เทศแล้วก็บรรยายอย่างโน้นอย่างนี้อะไรต่ออะไรเป็นจังหวะสั้นมั่งยาวบ้างอะไรต่างๆนานาก็เป็นของแถมก็เป็นธรรมดาที่มีได้เพราะฉะนั้นใครใส่ใจตั้งใจฟังเห็นว่าเออรับสาระมันก็ได้อย่างเป็นธรรมชาติอยู่อย่างหนึ่งอย่างคุณอย่างพวกคุณนี่ศรัทธาอาตมาอาตมาบรรยายอาตมาพูดอาตมาคุยอะไรเมื่อไรบางคนที่ตั้งใจฟังดีๆนี่นะจะจับได้เนื้อหาสาระดีๆอาตมาก็พยายามที่จะเทศไม่เรียกว่าจะไม่จะเทศพูดนี่แหละก็พยายามจะพูดนะพูดเมื่อไหร่ก็จะพูดให้มันเป็นสาระพูดให้มันเป็นคุณค่าแม้จะบอกว่าเชิงลีลาคราวนี้ตอนนี้อาตมาเหมือนพูดเล่นพูดหยอกล้อแต่ในเนื้อหาหยอกล้อนั้นอาตมาก็แน่ใจว่าในเนื้อหาหยอกล้อนั้นเป็นลีลาอย่างนึงเป็นกลวิธีอย่างนึงเป็นลีลาการพูดการจาอย่างนึงแต่ก็พยายามที่จะให้เนื้อหาที่มันเป็นแก่นสารสาระสัจจะลงไปในนั้นเหมือนกันสังเกตดูเถอะแม้แต่ในคราครั้งที่เย้าหยอกเย้ามีเชิงลีลาหยอกเย้าเราก็คงเข้าใจนะว่าลีลาหยอกเย้าคืออะไรในขณะลีลาหยอกเย้านั้นก็ยังเสริมหนุนให้มันเป็นเนื้อหาสาระขึ้นไปด้วยไม่ใช่ว่าเป็นนิทานโกหกไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องลามกเรื่องมอมเมาเรื่องที่ทำให้เราสุดเสริมโทรมต่ำลงไปอีกไม่นะอาตมาพูดอย่างนี้สังเกตได้ไหมระลึกได้ไหมว่าอาตมาแม้แต่ครั้งที่พูดลีลาสำนวนลีลาประกอบออกไปแล้วเป็นสำนวนที่หยอกเย้าๆอะไรก็ตามก็ไม่ได้เป็นสำนวนหยอกเย้าที่เป็นเรื่องโกหกมันอย่างที่เขาหยอกเย้าโกหกกันก็มีใช่ไหมเรียกว่าเป็นนิทานลามกเป็นเรื่องลามกพูดกันไปลามกเสียหายมันก็ไม่ได้เรื่องอะไรขึ้นมาไม่ได้คุณค่าอะไรขึ้นมาซึ่งเราก็เคยผ่านแต่ละคนคงเคยผ่านมากบ้างน้อยบ้างไม่เป็นอย่างนั้นหรอกแม้จะหยอกเย้าแม้แต่จะยั่วนุ่นนี่พูดอะไรต่ออะไรกันอาตมาว่าอาตมาก็ยังคำนึงถึงสารัตถะคำนึงถึงคุณค่านี้อยู่เหมือนกันนะอาตมาเคยพูดเล่นพูดโกหกพูดสนุกสนานที่ไร้สาระเคยในชีวิตเคยไม่ใช่ไม่เคยนะตั้งแต่เกิดมานี่ก็เคยแต่เมื่อเรารู้ถึงสาระและรู้สาระแล้วเราก็สำคัญในสาระแล้วอาตมาก็ฝึกตนแล้วก็คิดว่าตัวเองทุกวันนี้ไม่ได้เป็นคนที่ไร้สาระแม้จะพูดจาไม่ได้เป็นจริงเป็นจังไม่ได้เป็นเรื่อง อย่างขณะนี้นี่พูดในกิจลักษณะเรียกว่าเป็นจริงเป็นจังเป็นเรื่องนะซึ่งเราก็ยอมรับกันว่าตอนนี้เทศนะตอนนี้บรรยายสารัตถนะก็ดูเป็นกิจลักษณะจริงจังแม้ไม่ได้อยู่ในกาละนี้ไม่ได้กาละที่จริงจังกิจลักษณะอย่างนี้กาละอื่นอาตมาก็คำนึงถึงสารัตถะอยู่เสมอจะพูดน้อยหนึ่งพูดต่อเนื่องสักถามครั้งคราวอย่างนั้นอย่างนี้หรือบางทีก็อย่างที่ว่าแหละพูดเล่นๆบ้างมีสำนวนลีลาเล่นๆโยโย่เย้าๆบ้างอะไรก็ตามก็ยังผสมสารัตถะในการพูดนั้นๆอยู่เสมอนะในความรู้สึกของอาตมาเป็นอย่างนี้จริงๆนะที่พูดในพูดความรู้สึกของตัวเองเพราะว่ารู้ว่ามันควรจะมีค่าตลอดเวลาแต่จะไปซีเรียสหรือว่าจะไปเครียดแหมอะไรก็จะเคร่งเป็นเรื่องสารัตถะกันจนกระทั่งไม่มีองค์ประกอบไม่มีองค์ผสมเลยว่าหน่อยอ่อนๆหน่อยสิรื่นเริงหน่อยสิมีเล่นๆหัวๆผสมบางสิก็ไม่มีซะเลยเมื่อไรก็เครียดเมื่อไรก็มาเนื้อหาวิชาการเมื่อไรก็เปียทุกทีก็ตายกันพอดีไม่มีช่วงหายใจเลยมันจะไปได้เรื่องอะไรนะมันก็ไม่หวัดไม่ไหวคนเรามันทนไม่ไหวหรอกนะมันเคร่งเกินไปมันไม่มีจังหวะพักจังหวะผ่อนจังหวะที่จะต้องได้ได้มีคนเรามันยังมีกิเลสนะยังมีตัวที่เรียกว่ายังบันเทิงหรือว่ายังอ่อนๆเบาๆสนุกสนานอะไรพวกนี้มันยังมีบ้างเพราะบางทีก็สนุกสนานไปบ้างแม้แต่เทศบางทีนี่กิจลักษณะบางทีก็ยังประกอบไปด้วยลักษณะบางทีชวนสนุกชวนเบิกบานอะไรชวนหัวเราะอะไรบ้างก็ยังผสมผสานเรียกว่ามีโวหารลีลาที่มันเหมือนตลกหรือว่าเหมือนชวนหัวเราะชวนคลึกครื้นอะไรก็ทำบ้างในบางครั้งบางคราวบางขณะก็ต้องใช้บ้างเหมือนกันแล้วต้องมีปฏิภาณรู้ในการแสดงในการกระทำของคนก็ต้องรู้ว่าเราสื่ออันนี้ออกไปเราทำอันนี้ออกไปให้มันเกิดคุณค่าประโยชน์ควรในกาละอย่างนี้จะประมาณขนาดไหนเหมาะขนาดไหนได้ขนาดไหนเราก็ต้องมีอยู่นะต้องทำไปอยู่อย่างนั้นเหมือนกันนะเพราะเราก็ต้องพยายามระลึกใหม่นะพยายามที่จะตั้งใจใหม่ให้ดีนะในกาลที่ยังได้มีโอกาสนะยังมีผู้เทศให้ฟังผู้บรรยายให้ฟังผู้ตั้งใจที่จะแนะนำเพิ่มเติมอะไรให้ฟังอยู่อย่างเงี้ยใส่ใจเอานะพยายามเอานะให้เห็นว่าฟังธรรมเนี่ยนะอย่าว่าแต่ฟังเทปนะแม้เทปมันก็มีคุณค่ามีประโยชน์ได้แล้วก็เป็นโอกาสที่ดีแล้วที่เรายังมีเทปช่วยเหลือเฟื่องฟายไม่ตกไม่หล่นมีอะไรแถมๆเติมหรือซ้ำทวนซ้ำบ้างมีนิดมีหน่อยเสริมเติมเข้ามาอีกบ้างฟังให้เป็นว่ามันมีทั้งของเดิมและมีทั้งของใหม่นะแถมเสริมขึ้นมาครั้งๆคราวๆละเอียดละอออะไรขึ้นมานะต้องพยายามเข้าใจจุดพวกนี้ให้ดีนะอาตมาพูดเนี่ยขยายทีละน้อยนะขยายทีละน้อยนะแต่ละเรื่องมันมีกว้างมันมีเยอะแต่ก็ขยายขึ้นไปทีละนิดเนี่ยเพราะฉะนั้นมันเหมือนแกนเรื่องที่เอามาพูดเนี่ยมันจะเป็นแกนเรื่องเก่าๆอยู่เสมอคุณจะรู้สึกแกนเรื่องเก่าๆอยู่เสมอประเดี๋ยวก็พูดซ้ำซากเรื่องงานชาวโศกเรานะนี่มีโน่นนี่แล้วนะเรื่องงานนั่นงานนี่งานหลักเดิมแต่ก็ขยายขึ้นไปทีละนิดขยายอยู่เรื่อยขยายกว้างขึ้นขยายมากขึ้นขยายละเอียดขึ้นไปเหมือนกับพูดแกนเก่าเหมือนกับพูดเรื่องเก่าเพราะคนที่ไม่รู้จักรายละเอียดยิ่งไม่มีฐานเลยไม่มีของจริงด้วยนะอาตมาพูดถึงงานนี้คุณก็ไม่รู้งานนี้อาตมาพูดถึงเรื่องนี้คุณก็ไม่รู้จักเอ้เรื่องนี้เรื่องอะไรเกิดเมื่อไหร่มีแล้วหรือคุณไม่รู้ด้วยเลยคุณก็ยิ่งจะจับไม่ติดยิ่งไม่รู้เบื้องต้นตั้งหลักตรงไหนแล้วก็ขยายขึ้นไประดับต้นกลางปลายขยายต่อเนื่อง1 2 3 4 5 6เป็นลำดับยังไงก็ยิ่งไม่รู้เรื่องแต่ถ้าคนไหนที่มียิ่งมีมากฐานมากเรื่องมากงานพอพูดอะไรก็เข้าใจพูดอะไรก็จับต้นแล้วก็ตัวต่อตัวเสริมตัวเนื่องๆก่อนไปได้ดีมันก็ยิ่งจะเข้าใจดีนะยิ่งเข้าใจดียิ่งไม่ใช่ฟอมฟ้าไม่ไว้แพ่วองว่างแต่มีสิ่งรองรับ มันก็ยิ่งจริงตัวคุณก็เห็นจริงตัวคุณก็บอกว่าเอออันนี้มีของจริงมีเรื่องจริงมีสิ่งจริงรองรับแล้วก็ยังมีละเอียดด้วยพูดเนื่องต่อนี่ก็โอ้ชัดอันนี้ยิ่งชัดแล้วอาตมาก็ยิ่งซอยซ้อนเข้าไปอีกบางทีไอ้นี่1กับ2ยังมาซอยครึ่งระหว่าง1กับ2อะไรอย่างเงี้ยย้อนมาซอยเงี้ยมันก็ยิ่งดีเราก็จะเข้าใจอย่างนั้นได้เสมอและไอ้ที่ว่าซ้อนๆเนี่ยมันไม่มีแค่ว่า1กับ2แล้วก็มาซอย1ระหว่าง1กับ2มันยังมีซอยระหว่าง1กับ2แล้วครึ่งแล้วยังมีซอยระหว่างครึ่งกับ1ครึ่งกับ2อีกอะไรเงี้ยมันมีละเอียดละออไปจนหาที่สุดมิได้นะอะไรต่ออะไรต่างๆนานาเนี่ยมันมากมันมายอาตมาถึงพูดกับพวกเราว่าถ้าอาตมาจะมีอายุไปถึงอีก100ปีเนี่ยอาตมาจะพูดสิ่งที่ว่ามันควรจะพูดเนี่ยมันจะพูดได้หมดไหมแม้อาตมาจะมีอายุถึง100ปีเนี่ยจะพูดเนี่ยมันจะพูดได้หมดไหมจะบอกได้หมดไหมเพราะว่าความมากหลากหลายของธรรมะหลากหลายของเชิงชั้นหลากหลายของสิ่งที่มันมีระดับมีอะไรต่ออะไรนี่มันเยอะจริงๆนะแล้วมันซับซ้อนวกวนด้วยซับซ้อนสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนเนี่ยอาตมาไม่รู้จะพูดว่ายังไงดีจะแปลเป็นภาษาจะตั้งหัวข้อตั้งหัวข้อที่จะยกขึ้นแสดงนี่ว่าอะไรหัวข้อที่ยกขึ้นแสดงนี่นะภาษาทางพระท่านเรียกว่าอุทเทศมันน่าจะตรงกับภาษาทางวิชาการว่า technical term